Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 16:00, sobota 21 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Czesi zagłosowali w wyborach parlamentarnych, są pierwsze cząstkowe wyniki i komentarz gościa Trójki. Zjednoczona Prawica zapewnia o jedności obozu rządzącego, PO i Nowoczesna mają plan, jak zatrzymać prawicę w wyborach. Rząd w Madrycie chce, by w Katalonii doszło do wyborów do regionalnego parlamentu. Po podliczeniu wyników z 10% czeskich lokali wyborczych w wyborach parlamentarnych prowadzi ruch ANO, który zdobył 31,8% głosów. Drugie miejsce zajmuje ruch SPD, osiągając 11,5%. Trzecie Komunistyczna Partia Czech i Moraw 9,9%. Czwarte ruch Piraci i Obywatelska Partia Demokratyczna po 9%. Piąte Czeska Partia Socjaldemokratyczna, tutaj 7,9% głosów. Tak te wyniki ocenił w Trójce profesor Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Chyba rzeczywiście będziemy mieli na pierwszym miejscu miliardera, który zyskał sobie 30 parę procent głosów, miliardera aferzystę, który sobie zyskał 30 parę procent głosów, mówiąc, że rozprawi się z politykami aferzystami. Będziemy mieli skrajnie prawicową SPD, antyimigrancką, której, na czele której stoi pół Czech, pół Japończyk, i komunistów, na których bardzo chętnie głosują zwolennicy skrajnej prawicy. Ostateczne wyniki wyborów mają zostać ogłoszone w poniedziałek. Zjednoczona Prawica podkreśla jedność obozu rządzącego. Podczas specjalnego wystąpienia liderów Prawa i Sprawiedliwości, Polski Razem i Solidarnej Polski mówił o tym w Warszawie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Liderzy Zjednoczonej Prawicy podsumowali działalność obozu rządzącego w połowie kadencji. Mówili o determinacji w dokonywaniu zmian, ale sporo słów padło też na temat jedności prawicy i prezydenta. O tym mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wczoraj rozmawialiśmy, w pewnym momencie powiedziałem, no cóż, jest między nami pewien kryzys. On odpowiedział, nie, to jest tylko taki mały spór w rodzinie. Jarosław Gowin mówił natomiast, że koalicje czekają nowe wyzwania, a także zmiany. Przystąpią do nas środowiska republikańskie, wolnościowe, chrześcijańsko-demokratyczne. Wreszcie przystąpi do naszego obozu wielu samorządowców. Dodajmy, że dziś swoje spotkania zorganizowały także partie opozycyjne, między innymi Platforma Obywatelska czy Nowoczesna. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Lider PO Grzegorz Schetyna mówił m.in. o tym, że PO jest przygotowana na wybory samorządowe, parlamentarne i prezydenckie. Zarówno on, jak i lider Nowoczesnej, Ryszard Petru, przedstawili plan zatrzymania PiS-u w wyborach. Od 2 godzin trwa posiedzenie sądu, który ma zdecydować o tymczasowym aresztowaniu nożownika ze Stalowej Woli. 27-letni Konrad K. usłyszał zarzuty usiłowania i dokonania zabójstwa wielokrotnego. Jak mówił na konferencji prasowej prokurator okręgowy w Tarnobrzegu Janusz Woźnik, mężczyzna złożył wyjaśnienia, przyznał się do winy, choć jego zeznania były sprzeczne. Twierdził, że nie planował ataku, a potem zaprzeczał. O fakcie tym, że można mówić o zaplanowaniu tegoż przestępstwa, świadczy fakt, że miesiąc wcześniej nabył 2 noże szturmowe, zakupił je przez internet, a więc jak stwierdził, te noże nie były przeznaczone do obrony, ale do ataku. Zresztą charakter tych noży o tym świadczy. Konradowi K. grozi kara od 8 lat do dożywocia. W wyniku jego ataku poszkodowanych zostało 10 osób, w tym 7 ciężko, z których jedna 50-letnia mieszkanka Grębowa zmarła. Stan 6 osób jest ciężki, w tym 2 znajdują się w stanie krytycznym. Jedna w stanie stabilnym, 2 osoby zostały już wypisane ze szpitala. Rząd w Madrycie chce, by w Katalonii odbyły się wybory do regionalnego parlamentu. Premier Mariano Rajoy wypowiedział się po nadzwyczajnym, ponad 2-godzinnym posiedzeniu rządu dotyczącym sytuacji w Katalonii. Dodał, że najnowsze dane dotyczące katalońskiej gospodarki są niepokojące i że PKB może skurczyć się nawet o 30%, jeśli Katalonia odłączy się od reszty Hiszpanii. Chce, aby Senat dał zgodę na rozwiązanie regionalnego parlamentu i rządu Katalonii w reakcji na dążenia niepodległościowe tego regionu. W przyszłym tygodniu w Senacie odbędzie się głosowanie. To był serwis Trójki. W stolicy 12 stopni i mokro, w innych częściach kraju może się przejaśniać. W nocy na zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze miejscami mgły ograniczające widzialność lokalnie do 100 metrów i możliwy słaby deszcz i mrzawka. Temperatura minimalna od 2 i 5 stopni na północnym wschodzie kraju do 10 na zachodzie i 11 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Tak. Natomiast no to tak wyszło naturalnie i myślę, że gdybym akurat tą książkę skończył pisać wcześniej albo później, to być może niekoniecznie celowalibyśmy w jesień, ale tak się miło złożyło, że wyszła jesień. Dotyczy tematu bardzo jesiennego. Odchodzenie i pogodzenie się z odchodzeniem. Oto Szymek, 7-letni, nie spodziewa się jeszcze, że jego rodzice zginęli w wypadku samochodowym. No tak, od tej sceny rzeczywiście się książka zaczyna. Ja w ogóle mam takie poczucie, że często wrzucam tych swoich bohaterów w taką sytuację niemożliwą i chyba rzeczywiście to mnie trochę interesuje w literaturze, nie tylko w tej, którą ja próbuję pisać, ale też w tej, którą czytam, żeby czytać o ludziach, którzy pod wpływem jakby no, tego, że znaleźli się w sytuacji, z której teoretycznie nie powinni się podnieść albo nie wyobrażają sobie, że mogliby z niej wybrnąć, pokazują, że są trochę inni niż po pierwsze wydawało się otoczeniu, a po drugie niż im samym się wydawało. I tak rzeczywiście jest w przypadku bohatera tej Rydzy, że już na samym początku my poznajemy go w sytuacji takiej bardzo granicznej dla niej. W sytuacji bardzo granicznej, łącznie z tym, że musimy czytać o tym, jak młody chłopiec próbuje popełnić samobójstwo. Tak, tylko on to robi bez namysłu, bez świadomości, że podejmuje się czegoś takiego. Ja się wiele razy zastanawiałem, jak to najczęściej wygląda. Czy to jest proces przemyślany, czy to jest chwila, która powoduje, że człowiek akurat stawia ten krok gdzieś tam właśnie, czy na tory, czy łyka jakieś tabletki. I w przypadku tego mojego bohatera to rzeczywiście był tylko taki moment, taka migawka i on pewnie nawet nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, co robi. On w złości, w rozpaczy, w jakimś tam akcie szaleństwa po prostu już nie wie, co zrobić i taki właśnie rozdygotany wchodzi na tetę. Ratuje go z tego stanu jego przyjaciel, więc pierwsza z tych relacji, które mamy w tej książce, to przyjaźń dwóch chłopców. Tak, i tak naprawdę, szczerze mówiąc, zależało mi na tym, żeby to była książka właśnie przede wszystkim o tym. To znaczy o przyjaźni, która jest taką przyjaźnią prawdziwą, wieloletnią, a w związku z czym trudną, trochę wypaczającą się, zmieniającą się w coś innego, no bo przecież ci chłopcy, których poznajemy w pierwszej scenie i jacyś tam już dorośli ludzie, których widzimy pod koniec książki, no oni ze sobą mają niewiele wspólnego i myślę, że dużego wysiłku wymaga to, żeby przyjaźń podtrzymać, mimo tego, że sami się zmieniamy i ta druga osoba też się zmienia. No w ich przypadku jeszcze doszło mnóstwo takich okoliczności dramatycznych, które to jeszcze bardziej utrudniały, ale tak jak mówię, zależało mi na tym, żeby to była właśnie przede wszystkim książka o przyjaźni. No to trochę przypomina sytuację z pola boju, na czym polega przyjaźń żołnierzy, jeżeli nie na tym, że nawzajem ratują sobie życie i to ratują w takim sensie dosłownym. Tak. Tutaj mamy również dosłowne uratowanie życia. Trochę też w ten sposób chciałem pokazać, że ta przyjaźń jednak wygrywa z tymi przeciwnościami losu, bo żeby tutaj też nie zdradzać za bardzo, ale kiedy jeden z tych bohaterów staje przed wyborem, co zrobić, czy zachować swoją jakąś taką, jak to się teraz modnie nazywa, strefę komfortu, czy rzucić wszystko i temu przyjacielowi spróbować pomóc, to wybiera tą drugą drogę. Czyli że ta przyjaźń jednak, no przynajmniej tutaj w tej Rydzy, zwycięża. Druga relacja, z którą mamy tutaj do czynienia, to między wnuczkiem a babcią, bo kiedy giną rodzice Szymka, babcia Tosia zajmuje się chłopcem i wchodzimy w drugą historię i od tej pory mamy dwie równoległe relacje, te babci Tośki z czasu wojny i te Szymka z początku XXI wieku. Ja w ogóle bardzo lubię książki, które są skonstruowane nietypowo albo trochę w taki nieoczywisty sposób dla czytelnika i tak się starałem też tą Rydzę skomponować. To znaczy wymyśliłem sobie, żeby czytelnik poznawał dorastanie babci i wnuka niejako równocześnie. Czyli żebyśmy mieli porównanie tego, w jaki sposób to dorastanie wyglądało tam powiedzmy w tym 2002, 2003, 2004 roku i w tym powiedzmy tam 39, 40, 41. Przy czym ja mam taką silną potrzebę, żeby te wszystkie moje nazwijmy to takie eksperymenty formalne, czyli jakieś konstruowanie powieści w nietypowy sposób, albo pisanie książki, która nie wiadomo, czy jest zbiorem opowiadań, czy jest powieścią, jak w przypadku na przykład tych poprzednich śladów, to ja czuję taką wielką potrzebę, żeby pomimo tych eksperymentów formalnych pisać to tak, żeby czytelnik się nie mógł oderwać od lektury, bo nie widzę sensu, żebym się bawił jakąś tam formą czy konstrukcją książki tylko po to, żeby to była dla mnie zabawa, bo uważam, że ten czytelnik jest ważniejszy i nie chciałbym tymi swoimi jakimiś zabawami czy chęciami, no nie wiem, bycia trochę bardziej oryginalnym, przynajmniej konstrukcyjnie, żebym mu przeszkadzał w lekturze. Może to źle brzmi, ale ja rzeczywiście o tym myślę podczas pisania, że nie robię tego dla siebie, że ktoś to będzie czytał i mam takie swoje prywatne marzenie, żeby ci moi czytelnicy spóźniali się do pracy, żeby zarywali nocki, żeby wysiadali z tramwaju nie na tym przystanku, na którym powinni i tak dalej. Chuligan literacki. W Trójkowym chuliganie literackim Jakub Małecki ze swoją najnowszą powieścią Rdza, historia 7-letniego Szymka, którego rodzice giną w wypadku i ten znajduje się pod opieką babki. I od tego momentu dwie równoległe historie. To, co mnie zaciekawiło w sposobie, w jaki budujesz relacje między swoimi bohaterami, to właśnie ten wybór babci i wnuczka. Dzisiaj w literaturze modniejsze są inne połączenia, raczej wnuczka, babcia. Ty wybierasz jednak męskiego prapotomka. Tak, no bo to jest trochę związane z tym, o czym mówiliśmy na samym początku, znaczy interesują mnie takie sytuacje, w których ten bohater czy bohaterka nie wiedzą, jak się kompletnie zachować. Ja rzeczywiście wrzuciłem tutaj tą Tośkę i tego Szymka w taką rzeczywistość, gdzie oni, no oprócz tej oczywistej tragedii, z którą się muszą zmierzyć i która ich tam jakoś mocno przygniata, to muszą też się odnaleźć w takim świecie, który jest im zupełnie obcy. Znaczy dla 80-letniej kobiety świat 7-latka jest jakimś zupełnym odjazdem i odwrotnie również. Tam są sceny, w których ten Szymek jest ukazywany podczas jakichś takich prac, czy to domowych, czy to gdzieś tam w obejściu, nazwijmy to, i on kompletnie tego nie czuje, kompletnie tego nie rozumie, jest jeszcze bardziej zły po tym wszystkim, co się stało. I właśnie dlatego tak to skomponowałem, żeby im jeszcze to utrudnić. Ale to, co łączy babcię Tośkę, jej dzieciństwo z dzieciństwem Szymka, to jakiś tajemniczy, wręcz mistyczny, w twoich książkach zawsze jest ten podtekst mistyczny, ta mistyczna wręcz relacja ze śmiercią. W przypadku Szymka mamy śmierć i żałobę po rodzicach, w przypadku babci Tośki bycie świadkiem, bycie niemal współuczestnikiem, czy raczej sąsiadem wielkiej zagłady ludności żydowskiej w pobliskim lesie. Tak, tak. Właśnie zależało mi na tym, żeby dać tej mojej bohaterce jakieś takie przeżycie bardzo, bardzo silne i dramatyczne, bo chciałem, żeby ona przez całe życie ukuła sobie takie postanowienie, że ona odejdzie ze świata w tym momencie, kiedy będzie chciała, a nie kiedy będzie już trzeba, bo widziała wokół ludzi, na przykład tam swojego legendarnego dziadka, który umarł pokonany przez swoje ciało, przez chorobę, która go tam toczyła, i ona chciała sama zadecydować o momencie swojej śmierci, więc żeby ona do takiego wniosku doszła, to musiałem jej dać jakiś mocny powód, a 10 kilometrów od miejsca, w którym ja się urodziłem, w którym moi rodzice mieszkają do dziś, właśnie do takiej zagłady doszło. Trafiłem nawet, udało mi się znaleźć pamiętnik leśniczego z tamtego lasu i wydawało mi się, że to będzie dobry, po pierwsze dla niej pretekst, a też ważna rzecz, o której można opowiedzieć, chociaż też starałem się to zrobić nie wprost. To znaczy ja nie pokazałem tam ani razu tej zagłady, tylko opisywałem jakieś scenki, które się toczyły tuż obok. Bliskość, a z drugiej strony niemoc w opisaniu tego, do czego tam tak naprawdę doszło. I jeżeli chodzi o śmierć dziadków z kolei głównego bohatera, Szymka, też dowiadujemy się jakoś niewiele. Ta śmierć gdzieś jest w oddali i bohater ma problem z tym, żeby ją sobie do końca uświadomić. Mhm. No ona w ogóle jest w tej powieści ważna, ta śmierć, ale to nie dlatego, że ja mam jakąś obsesję na punkcie śmierci, bo wydaje mi się, że nie mam, tylko jeżeli ja sobie zakładam, że na przykład tak jak w tej Rdzy opisuję życie człowieka niejako tak trochę z lotu ptaka i pokazuję je całe, to ja nie mogę o nim opowiedzieć, nie mówiąc w ogóle o śmierci, bo bym się czuł, że robię coś bardzo nieuczciwego w stosunku do czytelnika. To znaczy miałbym wrażenie, że opowiadam mu jakąś bajkę i kończę słowami żyli długo i szczęśliwie. A ja chcę wiedzieć, co dalej, co po tym długo i szczęśliwie, bo wiadomo, że na samym końcu jakoś super szczęśliwie nie jest, więc ta śmierć się siłą rzeczy pojawia, ale też starałem się, żeby to nie była taka jakaś bardzo przygnębiająca i bardzo smutna książka, że nawet jeżeli się tam dzieją rzeczy złe, to starałem się opisać tam codzienność tych bohaterów w jakiś taki trochę ciepły sposób i taki może tak jak powiedziałeś, magiczny. Ta magia w Rdzy raczej nie wynika z tego, że dzieją się jakieś rzeczy nadnaturalne, tylko z takiej niesamowitości, która jest w naszym codziennym życiu i coś takiego mnie rzeczywiście w literaturze chyba pociąga. Myślałeś o etapach przeżywania żałoby? Są opisane w psychologii kolejno punkt po punkcie wszystkie emocje, wszystkie stany emocjonalne, które przeżywa bohater w żałobie. Tak, ale myślę, że każdy to przeżywa bardzo indywidualnie i myślę, że nie ma nikogo takiego, kto by się idealnie wpasował w ten schemat, o którym tutaj mówisz. Dlatego też jakby opisując tę żałobę i ze strony Tośki, i ze strony tego Szymka, starałem się też unikać takich stereotypów. Akurat też trafiłem na tą historię z pralką, która mi się wydała przejmująca i... No właśnie, bo jest jednym z elementów przeżywania żałoby jest obwinianie. Czasem w jednym z etapów obwinianie siebie, w innym kogoś na zewnątrz. U ciebie twój bohater nieprzypadkowo chowa swoje komiksy ukochane oraz zabawki do pralki. Tak, bo pada takie zdanie podczas pogrzebu, którego ja też nie opisuję tak dosłownie, ale widzimy, że tam pada takie zdanie, które ciotka wypowiada do tego Szymka, próbując w jakikolwiek sposób, pocieszyć go. Mówi mu, że rodzice są już w niebie, są już ubozi, że Bozia ich już do siebie zabrała. I on wracając później do domu i radząc sobie z tą całą sytuacją, wyobraża sobie, że ta Bozia to jest jakiś stwór, który mu zabiera rzeczy, który mu zabiera rodziców, który mu prawdopodobnie zaraz zabierze następne jakieś tam ukochane elementy jego życia, więc on te swoje ukochane elementy życia, czyli tak jak wspomniałeś, jakieś komiksy, jakieś ulubione przedmioty, chowa do pralki. I wymyśliłem jakby sobie tą scenę, że pierwszą rzeczą, którą zrobi jego babka, zachowująca się często bardzo nietypowo jak na takie sytuacje, to pojedzie i kupi sobie drugą pralkę, żeby jakby nie burzyć mu tego jego spokoju, tej jego namiastki spokoju. Thank you. Jakub Małecki, jego powieść Rdza dzisiaj w Trójkowym Chuliganie Literackim. Trudny temat żałoby i to żałoby przeżywanej podwójnie, bo i podwójna historia w tej książce babci Tosi, która była świadkiem, czy też w najbliższej okolicy dokonano straszliwej masakry ludności żydowskiej, i młodego chłopca Szymka przeżywającego śmierć rodziców, i to, co charakterystyczne dla każdego świata przedstawionego w twoim wypadku, w wypadku twoich powieści, to mikrospołeczność. Poznajmy naszych bohaterów nie w wielkim mieście, nie w jakimś gąszczu krótkich, przypadkowych relacji, ale osadzasz świadomie wszystko w malutkiej wiosce. Tutaj ten Szymek, aby stać się twoim pełnoprawnym bohaterem, również musi opuścić miejski blok i zamieszkać w domku swojej babci. Tak, to mi się wydaje bardzo ciekawe w kontekście takich historii jak ta, którą ja opisałem w Rdzy, żeby tych bohaterów no, przeżywających jakieś ważne chwile i ważne etapy w życiu umieścić w takim miejscu, gdzie te ich problemy i te próby rozwiązania tych problemów, żeby to było jak najbardziej nasilone. I ta mała miejscowość mi pozwala opowiadać o problemach i sprawach, które może by w ogóle w mieście nie zaistniały. Tam jest mnóstwo takich tych bohaterów drugoplanowych, jak ta kobieta ze sklepu, która nie obsługuje rudych klientów, jak mężczyzna nazywany Hołowczycem. I ich historie mogłyby się wydarzyć tylko w takim niewielkim miejscu. A przynajmniej mogłyby się wydarzyć w takim miejscu no, tylko w ten sposób. To znaczy w mieście to ich życie wyglądałoby dużo, dużo inaczej. Natomiast nie jest też tak, że mnie do tej wsi jakoś tak na siłę ciągnie. To znaczy wiem, że następną książkę już umieszczę w Warszawie, bo akurat historia, którą chcę opowiedzieć, pasuje mi do dużego miasta. Więc wybór tej lokalizacji jest raczej drugorzędny w stosunku do opowieści zawsze. I rzeczywiście tak się teraz o tych moich książkach mówi, że one się wpisują w nowy nurt wiejski w literaturze i pewnie się wpisują, bo rzeczywiście tych książek o tematyce wiejskiej trochę się pojawiło. Natomiast to nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem, że teraz, nie wiem, wcześniej pisałem jakąś fantastykę, później przyszedłem na powieści Beczajowe, teraz właśnie jakieś tam nurt wiejski, a teraz jeszcze coś. Tylko ja po prostu siadając do pisania chcę opowiedzieć jakąś tam historię w jakiś określony sposób i mam w głowie cały klimat książki, a czy to później będzie zakwalifikowane do literatury wiejskiej, miejskiej, czy jakiejś tam jeszcze innej, to ja już na to nie mam wpływu. No, nurt wiejski nie jest przypadkowy w literaturze polskiej. Z jednej strony on się bierze z takiej potrzeby sięgnięcia właśnie do tych prostych relacji, zobaczenia wszystkiego w mikrospołeczności, ale też ma drugi podtekst, ten nurt wiejski. Przez sięgnięcie do wsi próbuje się zrozumieć Polaków, bo zdecydowana większość z nas pochodzi ze wsi, albo jest w drugim pokoleniu dopiero mieszczańska, albo wciąż na wsi mieszka, i to pójście na wieś to jest takie pójście do prawdziwej Polski. Masz też takie poczucie, że chcesz jakoś zdiagnozować polską mentalność, polski stosunek do historii, do wzajemnych relacji? Pisząc taką książkę, która się właśnie rozgrywa w takich czasach i która mówi o takich tematach, to trudno w ogóle jakby nie spróbować takiej diagnozy mniej lub bardziej postawić, ale to nie jest... To nie było w Rdzy jakimś tam moim nadrzędnym celem. Myślę, że o tych rzeczach bardzo ważnych, o takich właśnie, no nie wiem, diagnozach, o tej polskości najlepiej jest pisać w tle, żeby... Bo wiesz, operując takimi pojęciami i mówiąc na taki temat, jest strasznie łatwo popaść w banał, w patos, w coś, czego ja bym bardzo chciał uniknąć. Dlatego jeżeli ja w ogóle o tym mówię, to staram się o tym opowiadać właśnie jakoś tak bardzo, bardzo delikatnie i bardzo ostrożnie. Natomiast odnośnie tego, o co pytałeś, o tej takiej prawdziwości, to rzeczywiście, bo mój brat mieszka w tej wsi, w której się dzieje akcja Rdzy. Jak ja tam do niego przyjeżdżam, to rzeczywiście jest coś takiego w tej wsi, która już jest przecież inna niż kiedyś. Jest dużo bardziej nowoczesna i tak naprawdę w pewnych miejscach w ogóle nie różni się od miasta, jeżeli chodzi o styl życia, ale w pewnych miejscach jest jeszcze tą dawną wsią. To ja mam tam takie poczucie, że tam się żyje bardziej prawdziwie. I długo się nad tym zastanawiałem, nie potrafię powiedzieć, dlaczego wydaje mi się, że tamto życie jest prawdziwsze, ale jakieś jest. I być może chodzi o to, że na wsi trudniej jest udawać kogoś, kim się nie jest. Mhm. W mieście tak naprawdę możemy funkcjonować wśród znajomych, w pracy, właśnie w życiu i prywatnym, i zawodowym, i ciągle mieć jakąś maskę i nigdy nie pokazywać tego, jacy jesteśmy naprawdę. A na wsi też jest to do zrobienia, ale jest to trudniejsze. Na wsi musisz nauczyć się żyć z setką osób, z którymi będziesz przebywał już do śmierci. Tak. I w mieście możesz cały czas zmieniać środowisko. Dokładnie. Jeżeli... Wiesz, często my od czegoś uciekamy. Nawet jeżeli się przeprowadzimy w Warszawie z dzielnicy jednej do drugiej, to tak naprawdę trochę to swoje życie czyścimy z czegoś, co mogło nam, nie wiem, czy się nie podobać, czy nie wyjść i tak dalej. I tak jak mówisz, nic tutaj, niczym jakby nie ryzykuję. Możemy sobie rozpocząć to życie niejako na nowo. A na wsi, jeżeli jesteśmy z tym miejscem wieloma jakimiś tam nićmi związani, no to tak jak powiedziałeś, ty musisz mieć świadomość tego, że z tym facetem, który mieszka obok ciebie, będziesz się widywał praktycznie codziennie do końca swojego życia, nie? Ale też jeszcze wracając do tej diagnozy polskości, masz rację, że ona powinna być taka bardziej podprogowa, gdzieś ukryta, ale łatwo ją wyciągnąć z tego, jaki stosunek autor ma do wsi i społeczności, którą opisuje, czy opisuje straszną, wiejską, okrutną społeczność i wtedy nam sugeruje, ta polskość jest okrutna, czy też ma jakiś mocny rys sympatii i o wiele bardziej zniuansowany sposób podchodzi. Ty najwyraźniej tę wieś swoją lubisz. Tak, tak. Jest zdecydowanie, bo oprócz tych hojen, o których mówimy, czyli miejsca akcji rdzy, dla mnie ważną wsią jest Skibin w województwie kujawsko-pomorskim i to jest wieś, w której żyli moje dziadkowie. Ja tam spędziłem sporą część dzieciństwa, to znaczy jeździliśmy tam na weekendy, jeździliśmy na żniwa i tak dalej. I to mi się kojarzy z czymś pięknym, z czymś właśnie takim może troszeczkę baśniowym. Dlatego ja w tej wsi raczej widzę same pozytywne cechy. I pamiętam, jak 2 lata temu rozmawialiśmy o Dygocie przy innej okazji, to mówiłeś, że właśnie ta wieś u mnie była wtedy okrutna. To znaczy, ci ludzie zachowywali się w okrutny sposób, ale tego wymagała ta moja historia. To znaczy, bohater, który się rodził w Dygocie, taki, a nie inny, on wymagał tego, żebym ja opisał tą społeczność trochę bardziej taką okrutną. Natomiast ja jak najbardziej tą wieś swoją lubię i mam nadzieję, że to z tej książki też trochę bije. To znaczy, że ja sam bardzo lubię czytać książki, podczas lektury jakby czuć, że autor lubi swoich bohaterów, lubi to miejsce, które opisuje, nawet jeżeli tam się dzieją rzeczy, no, których byśmy nie chcieli doświadczyć. Trójkowy chuligan literacki. Jakub Małecki w Trójkowym chuliganie literackim. Rozmawiam o jego najnowszej powieści Rdza. Coś, co mnie zastanawia często u ciebie, to to, że próbujesz zdiagnozować człowieka albo poszukać jakiegoś modelu człowieka, jego niezależności, osobności, posługując się przykładem małego chłopca i jego dorastania. Lubisz sięgać do tego, co niedojrzałe. Tak, bo wydaje mi się, że właśnie w takim tym człowieku nieukształtowanym, z którego jeszcze nie do końca wiemy, co będzie, tak, to można najciekawiej pokazać właśnie to, że często to, kim my się staniemy jako dorośli, zależy od jakiegoś chaosu, od jakiegoś przypadku, często od jakiejś jednej sceny, jednej sytuacji, którą my podejrzeliśmy, o której usłyszeliśmy i że się tu odwołam do takiej właśnie metafory trochę jak z tej książki, że my jesteśmy na jakichś torach, po których sobie pędzimy do jasno wytyczonej przyszłości, tylko mam wrażenie, że właśnie ci moi bohaterowie i być może wielu ludzi również, że o przebiegu ich życia decydują często sytuacje, na które absolutnie nie mieli wpływu i których nawet by nie potrafili przywołać jako coś, co ich uformowało. A właśnie wydaje mi się, że w literaturze jest fajnie pokazywać te sytuacje i pokazywać, w jaki sposób one determinują właściwie całą resztę życia bohatera, który ma, nie wiem, 7 lat i wydaje mu się, że będzie nad tym wszystkim panował. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy mamy w ręku twój dygot, czy twoją rdzę, to chodzi tak naprawdę o indywidualność, która rodzi się w dzieciństwie i w tym momencie, w którym dziecko konfrontuje się ze światem zewnętrznym. Tak, tak. I wiesz, jakbym miał pewnie przywołać jakieś tam swoje ulubione książki, to pewnie bardzo wiele znalazłoby się takich tytułów, które opowiadają o jakimś... Przygody Tomka Sawyera? No pewnie też by się tam znalazły. Lubię książki o dzieciństwie. Wydaje mi się, że te książki o dzieciństwie często mówią o dorosłości więcej niż książki, które opisują dorosłość. I... Czujesz się chłopcem? Czuję się chłopcem. To znaczy na co dzień często mam takie chłopięce zapędy. To znaczy jak, wiesz, wychodzi książka jakaś, na którą czekam, to ja się naprawdę ją jaram jak mały chłopiec. Jak kupuję sobie lody wieczorem, które zjadam na kanapie, to też się zachowuję jak mały chłopiec i myślę, że nie ma co... Samochodziki? Nie, aż w tym kierunku tak bardzo nie. Natomiast to bardziej w sferze właśnie czy słodyczy, czy jakichś takich rzeczy, na które czekam. No, czytam jakieś premiery właśnie książkowe i tak dalej, to jestem takim ewidentnie małym chłopcem i myślę, że nie będę próbował jakoś na siłę od tego uciekać, bo chciałbym w wieku, nie wiem, 70 lat też być po części takim chłopcem, bo to chyba fajnie. No dobrze, to pociągnijmy ten temat, bo czym się teraz jarasz? Znaczy, które książki z ostatniego czasu sprawiły, że wpadłeś w jakąś hipnozę czytelniczą, chłopięcą wręcz? No wiesz co, powtórzę to, co teraz wiele osób mówi, czyli Nixy Nathana Hilla. To jest 800 czy 900 stronicowa książka opowiadająca o relacji, no właśnie, syna i matki. I też jest tam dzieciństwo. Jak teraz myślę o tych kolejnych tytułach, o których chcę ci powiedzieć, to znowu to są książki też o dzieciństwie, ale to się chyba tak złożyło. Przeczytałem też świetną książkę City Aleksandr Bariko, o której mogę powiedzieć to, co najbardziej lubię mówić o książkach, które mnie jakoś zaskakują. To znaczy, nigdy w życiu nie czytałem czegoś takiego. I ja takich książek trochę szukam. Znaczy, to nie chciałbym tego mówić takim, wiesz, negatywnym, że nigdy nie czytałem takiego badziewia. Nie. Nigdy nie czytałem czegoś tak dziwnego, a jednocześnie fascynującego. No i też muszę się tutaj przyznać, że chyba książka, na którą najbardziej w tej chwili czekam, to jest czwarty tom kryminałów pisanych przez J.K. Rowling pod pseudonimem. Ja jakoś mam niewytłumaczalną słabość do książek J.K. Rowling i bardzo na nie czekam, mimo że to jest ten rodzaj literatury, który mi daje przyjemność właściwie tylko podczas czytania. Jakby później niewiele z tego wynoszę, ale też... Jakby nie widzę nic złego w tym, żeby takie książki również czytać. Dużo czytam literatury popularnej, od Stephena Kinga po chociażby właśnie Tom Rowling i... Fantastykę. Zaczynałeś jako twórca tak naprawdę fantastyki. Twoje opowiadania ukazywały się w kultowym miesięczniku. Tak. I być może to, że ja cały czas trochę no, wychylam się w stronę jakiejś takiej magii, chociażby takiej magii codzienności, czyli niczego nadnaturalnego, ale takiego baśniowego opowiadania o życiu, o świecie, to może to jest związane z tym byciem tym chłopcem, o którym mówiliśmy wcześniej. I ja dalej czytam fantastykę i ona chyba się jako taka sztuka rozbuchanej wyobraźni, bardziej rozbuchanej niż w powieściach realistycznych, daje większą chyba możliwość takiej ucieczki od świata i zagłębienia się kompletnego w tą opowiadaną historię. No i ostatnio taką zupełną właśnie możliwość odpłynięcia w przedstawiony świat dała mi starsza już książka Hyperion Dana Simonsa. To jest takie twarde science fiction, ale napisane bardzo literacko, bardzo w bardzo nieoczywisty sposób i to tutaj się bardzo wyraźnie zazębiają zbiory, o których często krytycy mówią, że one się nie zazębiają w ogóle, to znaczy wielka literatura i literatura science fiction. W przypadku powieści Hyperion jestem przekonany, że te dwa zbiory się na siebie jak najbardziej nakładają. Natomiast odszedłeś od pisania takiej ortodoksyjnie pojętej fantastyki. Uważasz, że to się wyczerpało? Przestało być dla ciebie ważne? Nie ma już takiego czytelnika? Nie, czytelnik to ja myślę, że jest, tylko ja piszę o takich rzeczach, które mnie samego fascynują. I w tej chwili ja bym chciał opowiadać o tej jakiejś tam magii, która jest obecna w życiu, ale w sposób jak najbardziej realistyczny. To znaczy, ja już ta magia nie pociąga mnie w konstruowaniu bohatera, który robi jakieś dziwne rzeczy, których człowiek normalnie nie może zrobić, bo o takich książek rzeczywiście zaczynałem, tak? Przychodził sąsiad i zmieniał wodę w wódkę na przykład. Ale fascynuje mnie ta magia, która polega na tym, że na przykład, nie wiem, ostatnio usłyszałem historię o starym małżeństwie z tej wsi Skibin, o której wspomniałem wcześniej. I oni zakończyli jakiś czas temu życie w ten sposób, że kobieta zmarła rano, a mężczyzna w południe, bo nie mógł jakby wytrzymać życia prawdopodobnie bez swojej żony. I to jest oczywiście trochę ponura magia, ale z drugiej strony też piękna i raczej już w stronę takich rzeczy mnie ciągnie niż w stronę takiej dosłownej fantastyczności, przynajmniej w pisaniu, bo mówię, podczas czytania to lektury sobie dobieram bardzo różne i fantastykę też jak najbardziej czytam. trójkowym chuliganie literackim Jakub Małecki, autor Rdzy, wcześniej Dygotu i Śladów. Rozmawialiśmy o dwóch równoległych historiach, oddalonych od siebie o kilkadziesiąt lat, tej wojennej i tej z początku XXI wieku. Mówiliśmy też o chłopięcości i chciałem ciebie podpytać, czy masz jakieś takie poczucie, że chłopcom w XXI wieku jest trudniej, że to chłopięctwo jest przeżywane już zupełnie inaczej? Wiesz co, jak czasami widzę gdzieś tam, czy w środkach komunikacji miejskiej, czy gdzieś na ulicach jakichś młodych chłopaków, to jest mi ich trochę żal w tym sensie, że ja spędzałem czas z kolegami w sposób dużo bardziej, nie wiem, gwałtowny, ciekawy, niebezpieczny, fascynujący. A teraz mam wrażenie, że jakby jeżeli dzieciak idzie pograć w piłkę, to jest bardzo tak, że tak powiem, zinstytucjonalizowane. Znaczy, tata go zawozi na określoną godzinę na jakieś boisko, gdzie są inni chłopcy też przywiezieni przez tych rodziców i oni sobie grają przez godzinę i później ich się odwozi do domu. Już nigdy nie będzie takich trzepaków i dzikich boisk. Właśnie o tym mówię, o jakichś skridach budowanych gdzieś w krzakach, o jakichś właśnie dzikich boiskach, o tym, że się wychodziło i krzyczało się tam Marcin i się ludzie zlatywali i gdzieś tam się kopało tą piłkę, czy nie wiem, eksplorowało jakieś tam ogródki działkowe, nie wiem, właśnie tory kolejowe i tak dalej. I to bezpieczeństwo, które teraz mają pewnie dużo większe te dzieci niż my mieliśmy, no zabiera dużą część frajdy, mam wrażenie. I oczywiście, że granie na konsoli jest fajne i siedzenie w internecie jest fajne, ale myślę, że tamten model był jeszcze fajniejszy. No też coraz bardziej zaciera się granica między byciem wychowywanym na chłopca, a byciem wychowywanym na dziewczynkę. Wprawdzie chłopcy nie bawią się lalkami, ale dziewczynki już grają w piłę. Mhm. No to wiesz, to też zawsze było i to akurat uważam, że jest bardzo fajne, bo jak ma chłopak ochotę się pobawić czymś, co się wydaje bardziej dziewczyńskie, a dziewczynka czymś, co jest bardziej chłopięce, no to jak najbardziej, niech się tam bawią. Myślę, że to było zawsze i ja też pamiętam, jak tam dziewczyny z nami łupały w tą piłkę, czy my tam dla jaj w jakieś tam klasy zgraliśmy, więc... To, że te światy się zacierają, to chyba bardzo dobrze. W tych książkach o dzieciach kiedyś było bardzo charakterystyczne utrwalanie pewnego kodeksu postępowania, tak jakby relacji społecznych dzieci właśnie musiało się uczyć na przykładzie podwórkowych relacji. Najlepszym chyba tego przykładem w naszej literaturze są powieści Edmunda Niziurskiego. Wierzysz w coś takiego jak kodeks chłopięcego postępowania? No wierzę, bo też miałem z tym styczność i to już może nie było aż takie chłopięctwo, ale troszkę później. Natomiast z kolegami mieliśmy bardzo jasno określone jakieś takie zasady, o których nie pamiętam, żeby się kiedyś o nich mówiło na głos, ale my to mieliśmy i to nawet do tego stopnia, że pamiętam, że wiedziałem, że jeżeli idziemy z chłopakami, na przykład któryś znajduje dychę, to się dzielimy tą dychą porówno. Jeżeli kolega wcześniej pójdzie do domu i będzie nas już trzech, a nie czterech, to my się dzielimy na trzech. Jakby, i to wszystko było jakoś tak określone. Nie wiem kiedy, nie wiem jak, ale te zasady istniały i bardzo była ważna zawsze ta lojalność. Dziewczyna kolegi była zawsze świętością i rzeczywiście było mnóstwo tych zasad, które pewnie jakoś tam mnie i kolegów ukształtowały na te późniejsze lata. A nie kusi cię napisanie takiej typowej młodzieżowej książki, bo to, co mówisz teraz, o czym gadamy, to jest bardziej właśnie świat Niziurskiego niż twój bardzo metafizyczny, subtelny, wrażliwy świat powieściowy. Nie, chyba aż tylu ani pomysłów, ani jakichś takich historii w głowie nie mam o tym dzieciństwie, żeby o tą osobną powieść pisać. Teraz mnie akurat ciągnie do następnej książki, która no będzie inna od tych moich ostatnich i właściwie o tym tylko myślę, no bo to jest, ja przynajmniej mam tak, że... To będzie? To będzie historia 35-letniej kobiety, która pewnego wieczoru robi coś, o co by się nigdy nie podejrzewała. I tak opowieść jest jakby coraz szerszymi kręgami, które się rozpościerają wokół tego jednego wieczoru. I to będzie, no nazwijmy to, taka historia bardzo, bardzo, bardzo nietypowego porwania. Tak jak mówię, ona się będzie działała w Warszawie, będzie się nazywać Nauka Latania, ale myślę, że jakoś tam dużo więcej nie mogę powiedzieć, bo jestem dopiero na początku. A nie kusi cię czasem twoje chłopięctwo przekroczyć i napisać książkę z żeńską bohaterką? Nie, no bardzo mnie kusi i właśnie ta następna taka będzie. Ona będzie pisana tylko i wyłącznie właściwie z perspektywy tej mojej bohaterki. Nie porywam się przynajmniej jeszcze na pisanie o tej bohaterce w pierwszej osobie, ale to będzie świat widziany... Wszystko przed tobą. Tak, widziany jej oczyma. Może w przyszłości ta pierwsza osoba też się pojawi. W Trójkowym Chuliganie Literackim gościliśmy Jakuba Małeckiego, autora książki Rdza. Rozmawialiśmy o tym, jak to jest być chłopcem i o tych równoległych światach babci Tośki i Szymka, który przeżywa żałobę po swoich rodzicach. Wierzę, że ktokolwiek po tę książkę sięgnie, wciągnie się i noc będzie miał nieprzespaną. Dziękuję ci bardzo. To ja dziękuję bardzo. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. To, co najpiękniejsze. Jesień. Perełki muzyki klasycznej i filmowej w wykonaniu Sinfonia Viva i Polskiej Orkiestry Radiowej. Na scenie studia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na retransmisję obszernych fragmentów tego koncertu w niedzielę w Trójce tuż po 19:00. Koncert pod honorowym patronatem Rady Mediów Narodowych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz nie płacisz! Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz, płać dopiero w lutym, bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja na cały asortyment. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii Philips za 2690. Smartfon Lenovo C2 LTE za 329. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja.